w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 30 stycznia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. A w nim o tym, jakie decyzje może podjąć Sejm w kwestii przepisów aborcyjnych. Na ten temat dyskutowali goście Śniadania w Trójce. Później powiemy o kontrolach przedsiębiorstw, które otworzyły się mimo obostrzeń. MSWiA przypomina, że grozi to utratą państwowej pomocy. W tym serwisie także korespondencja z Moskwy. Tam trwają przygotowania do protestów w obronie Aleksieja Nawalnego. Goście Śniadania w Trójce rozmawiali o przyszłości prawa aborcyjnego w Polsce po publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Swój projekt dopuszczający aborcję z powodu wad letalnych płodu zgłosił jeszcze w październiku prezydent Andrzej Duda. Projekt w tej sprawie przygotowała także Lewica. Jego szczegóły przypominała w programie Trzecim Polskiego Radia posłanka Anna Maria Żukowska. Zawiera przepisy zwalniające z odpowiedzialności karnej za pomaganie w przeprowadzeniu zabiegu przerywania ciąży, bo w tej chwili kobieta, która chce przerwać ciążę, jeżeli się, nie wiem, poskarży swojej przyjaciółce z wieży, poprosi ją o pomoc, to ta przyjaciółka również jest narażona na odpowiedzialność karną. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki zwrócił uwagę na głębokie społeczne podziały w sprawie aborcji. Dzisiaj obawiam się, że bez względu jaki projekt z którejkolwiek strony zostałby przedstawiony opinii publicznej i debatowany, czy to projekt prezydencki, czy projekt Prawa i Sprawiedliwości, czy z drugiej strony projekty lewicowe, o którym mówi pani poseł Żukowska, każdy z tych projektów będzie niestety eskalował emocje i bardzo często złe emocje. Nad tym ubolewam. Wczoraj odbył się kolejny protest zwołany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W stolicy doszło do przepychanek z policją. Dwóch funkcjonariuszy trafiło do szpitala, pięciu innych wymagało interwencji ratowników medycznych. Sześciu najbardziej agresywnych uczestników manifestacji zostało zatrzymanych. Ponadto zniszczone zostały dwa radiowozy policyjne, przekazała kilka minut temu Komenda Stołeczna. Trwają kontrole służb u przedsiębiorców, którzy otwierają swoje firmy mimo obowiązujących obostrzeń. Chodzi m.in. o właścicieli siłowni, hoteli, dyskotek i lokali gastronomicznych. Grozi za to utrata państwowego wsparcia. O szczegółach Paweł Mytlewski. Kontrolą przestrzegania przepisów sanitarnych zajmują się przede wszystkim policja i sanepid, ale działalność przedsiębiorcy mogą też sprawdzić administracja skarbowa czy straż pożarna. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker powiedział w Polskim Radiu Koszalin, że egzekwowanie przestrzegania obostrzeń jest teraz szczególnie istotne. Ja rozumiem sytuację związaną z wściekłością przedsiębiorców, którzy chcieliby pracować, ale widzimy, jak wygląda sytuacja epidemiczna w całej Europie. Firmom, które wbrew zakazom wznawiają swoją działalność, grozi utrata wsparcia z tarczy finansowej. Mówił o tym szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Nie może być tak, że z jednej strony firmy otrzymują pomoc, a z drugiej strony stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia. Ograniczenia w działaniu restauracji, hoteli, siłowni czy stoków narciarskich zostały przedłużone co najmniej do 14 lutego. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Trwają represje przedstawicieli rosyjskiej opozycji, którzy przygotowują się do jutrzejszej demonstracji w obronie Aleksieja Nawalnego. Manifestacje planowane są w całym kraju. Jak podają rosyjskie media niezależne, lokalne władze oraz organy ścigania podjęły działania prewencyjne, aby zastraszyć osoby, które planują przyłączyć się do protestu. Więcej o tym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Administracja Moskwy zapowiedziała na niedzielę ograniczenie ruchu pieszych w obrębie centrum miasta. W stolicy zostanie zamkniętych 7 stacji metra zlokalizowanych w pobliżu Placu Czerwonego. W centrum zamknięte zostaną placówki handlowe, restauracje i bary i od 6 do 23 będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu w szklanych opakowaniach. W ogłoszeniu nie podano konkretnych godzin, a jedynie zaznaczono, że o ich zdjęciu zdecyduje policja. Wcześniej policja zatrzymała najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego, a sąd część z nich zamknął na 2 miesiące w domowym areszcie. Po ubiegłotygodniowych protestach i przed jutrzejszymi demonstracjami prokuratura generalna ostrzegła, że każde agresywne zachowanie w trakcie nielegalnego zgromadzenia zostanie uznane za nawoływanie do zamieszek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strażacy przypominają o konieczności usuwania śniegu i sopli z dachów domów mieszkalnych i budynków gospodarczych. Może grozić to zawaleniem dachu, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Rafał Melnyk. Nie tylko zalegający śnieg jest zagrożeniem, również wiszące sople nad chodnikami, nad wejściami do budynków stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo dla przechodniów. Oprócz tego zarządcy i właściciele budynków za nieusunięcie śniegu i lodu z dachów mogą być ukarani mandatem do 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju popada śnieg, najwięcej na południu, najchłodniej dziś z kolei na północnym wschodzie, minus 3 stopnie. Najcieplej w Małopolsce i na Śląsku, do nawet 4 stopni na plusie. Mocniejszy wiatr na południu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi. System Latte Crema za 1549. Taniej o 250 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rąsza! Se escapó y se me fue por ahí. Tanto que yo la venero, me ha dejado el alma en vela. Quien le dijo que se fuera, caramba, yo sin ella no puedo vivir. Dile que regrese, dile que la muero, si no la tengo cerca. Díselo una vez por ahí. Dile que regrese, dile que la muero, si no la tengo cerca. Díselo una vez por ahí. En una carta yo guardo sus besos y sus deseos. Cada vez que yo la extraño, caramba, yo la abro y me la leo. Tú que sabes de mi pena, si un día la ves caminando, dile que la sigo amando, a caramba, y díselo si la ves por ahí. si él te encanta tú. Si la ves por ahí, si la ves por ahí, dile que bendito sea mi alrededor. Ahora está cerquita aquí en la República Dominicana. Si la ven por ahí. O con los hermanos cubanos, vaya a ser el Juan Chico. Si la ven por ahí. Díselo, si la ven por ahí. Dzień dobry. Caramba, lampę sobie muszę przysunąć, będzie mi cieplej w rączkę. Przysunąłem. Karamba pojawiała się w piosence i teraz pytanie, czy to jest przekleństwo. No zależy jak się powie, bo i jak się przetłumaczy, bo jak się przetłumaczy na cholercia, to może nie przekleństwo. W takiej funkcji karamba w tej piosence występowała. Okurcia, tak? Cholercia, okurcia, takie no niby przekleństwo. Albo zamiast tego słowa, którego nie cierpię, można powiedzieć czasami, jak już się zacznie wypskiwać komuś, że jest jedwabiście. Szczególnie przy dzieciach, proszę mówić, jedwabiście, a nie to drugie. Proszę Państwa, byłem sobie w Krakowie. Pociągiem byłem sobie w Krakowie. Kraków jest gustowny i śliczny jest. Jak tak człowiek chodzi po Krakowie albo po Wrocławiu, ogląda te śliczne kamieniczki, a jednocześnie zna prawo budowlane, to wie, że dzisiaj Krakowa nie wolno byłoby zbudować. Bo za ciasno domki stoją, bo za małe okienka, bo zbyt romantyczna klateczka schodowa z tyłu, te kręcone schodki wąskie, nieprzeciwpożarowe one są i prawo budowlane dzisiaj zabrania budować piękne Krakowy. Byłem sobie, jechałem pociągiem. W pierwszej klasie oczywiście nie grzało. Wszyscy z pierwszej poszli do drugiej. W drugiej potem już też nie grzało, ale ponieważ wszyscy przeszli z pierwszej do drugiej, to się zrobiło ciepło i w kącie siedziała zakochana para. Ona się zakochała w tym pociągu. Ja ich widziałem wcześniej. O, na korytarzu rozmawiali. A czy się skąd ty, a co ty? A bo wiesz, bo ja tu, bo ja tam. A po 3 godzinach jazdy już wysiadali za rączkę. Miłość, zum, zum, szybka. Soltar. En pocos minutos borramos el mundo. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Este amor que va deprisa, este amor que no detiene, este amor con rapidez, no me di cuenta que viene. Zoom, zoom. Y es que va tan rápido que a la misma vez te anima este amor que corre. Thank you. zum zum, czyli takie ziuch, ziuch. Zakochani od pierwszego wejrzenia. A nawet ci w pociągu to od pierwszego wej i już zakochani. Na szybko, zum zum, ziuch, ziuch, brum brum. Za szybko. Zaraz po czymś takim będzie bum bum i wrrr będzie. Albo jak wylądują na ołtarzu, przy ołtarzu, przed ołtarzem, na ołtarzu jak wylądują, to potem będą niedobrani. Bo źle dobrani, no bo na chybcika. I potem siedzą w domu przy takiej pogodzie jak dzisiaj i ona chce gdzieś wyjść, a on nie. No salgo mas contigo. Nie wychodzę z tobą więcej na ten śnieg, na te mrozy, na te płozy, na te roztopy, na w ogóle na to wszystko, co tam jest, to ja nie wychodzę. Nie, nawet po grzańcu nie wychodzę, bo mi jest zimno. Jaki kulik? Kuligi są przestarzałe i cuchną koniem. Nie wychodzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ojeme, panito, mal. No salgo más contigo. Y yo menos contigo. Te lo juro por mamá, que yo no estaba en nada. Lo que pasa es que ese día me cogió la Paquitos. Mamo, no, stary, ja ci radzę, zadbaj o drobiazgi. Ale jakie drobiazgi, kuligi są przestarzałe i cuchną koniem. Słuchaj, no, ja ci radzę, wyjdź z nią na ten śnieg, na kulik też jedź, skoro pani prosi. Recuérdate el tiempo cuando eras novios. Przypomnij sobie, jak, na ile cię było stać w czasach narzeczeństwa, stary. No, weź ją do kina, mówię ci, zagrzej jej wina, kup róż albo bzów, nawet w zimie. I tego, wywietrz kołdry, lecz wcześniej pościel zmiel. To już jest cytat z piosenki, ja bym państwu czegoś takiego nie radził przecież. Wywietrz wasze kołdry, lecz wcześniej pościel zmiel. Nie wiem, jak oni to śpiewają, bo to nie bardzo w usta pasuje. Takie drobiazgi, czyli detajes, cementują związek. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Llévala al cine, cómprale un ramo de flores, báñese junto con ella, llévale la comida a la cama, con mucha ternura, háblale, pero con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece y le gusta que la trates así. Acuérdate en el tiempo que eran novios, la llevabas al cóctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, era tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. ¡Latinos! ¡Latinos en el Copacabana! Llevabas al cóctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, era tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. ¡Latinos! La llevabas al hotel. ¡Epa! Sigue la llevando, gana puntos. Para que esta mujer no se aflija y ni se aburra en la casa. ¿Tú crees que esto es clara? No, señor. Cada cada rato la llamaba, por ella preguntaba, siempre me fastidiaba, mi motivo la celaba, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. A través de Univisión, Univisión, Univisión. ¡Gózalo! Y tú, independiente. No, bardzo Państwa przepraszam za tę końcówkę, ale to po hiszpańsku było. Acuérdate el tiempo cuando eran novios. Przypomnij sobie, jak to było, jak byliście narzeczonymi jeszcze, żeście tam chodzili ze sobą i tak dalej. Detalle, stary, detale. Cada rato la llamabas. Ciągleś do niej dzwonił, do domu, do roboty, słałeś liściki, kwiatuszki, całuski, a teraz co? Detalle, nie wolno się nudzić w domu. O szczegóły trzeba zadbać. Bo jak nie, to nastąpi degrengolada, deterioracja, rozsypka i wychodka. I każdy będzie sobie. Proszę pana, przyszedł mail oczywiście, no, od podgrupy, która jest samotna i nie ma komu poświęcić tych wszystkich kwiatuszków, całuszków i innych, co pan mówi, a kołdrę to nie mam po czym wietrzyć. I co? Dla nas nie ma audycji? Jak to nie ma? Jak ktoś jest sam jak palec, jak sopel i kapią z niego łzy, to też niech zadba o detale. No na przykład no, w takiej koszulce jak moja to nie ma w życiu na co liczyć, bo można najwyżej zbudzić zainteresowanie dziadka śmietnikowego, a nie eleganckiej pani. Weź się, człowieku, jakoś tak się oporządź, no. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O bulgari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O bulgari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. Kapie sopel, łez krople, kap, kap. Każdy sopel się kiedyś skończy. Każdy sopel się kiedyś wykapie. Skończy się też twój sopel. Rozpaczy sopel smutku, twoje kapka się wykapie. Roztopią się śniegi. Posłuchaj, jak się topią śniegi. Robią takie sss. I jeszcze wtedy marzną ci paluszki twojej duszki. I jeszcze ci wtedy smutno albo odmrożone tu i tam. Ale w końcu roztopi się cały. Oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back, oh, we back menininha, pela direita marcha em frente. Pela direita marcha em frente. Marinheiros que andam de um lado a outro, a vida dos marinheiros que andam de um lado a outro, não se encontram em Olinda, nem na cidade do Porto, nem na cidade do Porto. Ou Ipacaê, ou Ipaquipaca, ou Ipacaê. É hora da despedida, eu vou para o mar, eu vou. É hora da despedida, eu vou para o mar, eu vou. Deixo um caminho de flores pra cada um dos meus amores, pra cada um dos meus amores. Jakby pociąg jechał, a tam za oknem zaspa za zaspą, zaspa za zaspą. Proszę Państwa, dobrze jest popłakać. Czasami dobrze jest popłakać. Nie dość złości, nie dość smutków. Niech się wylewa co w duszy, niech się w sercu nie kisi. Pojedź sobie może, nie wiem, do Krakowa sobie pojedź. Może kogoś spotkasz, może twojego chłopca, może Boga. Może nikogo nie spotkasz, ale pojedź sobie gdzieś do Krakowa, do Rzeszowa, gdzieś tam pojedź sobie, a za oknem zaspa, za zaspą, zaspa, za zaspą. I niech się leje łezka, niech się leje zaspa, za zaspą. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap Jadę pociągiem, siedzę przy oknie, głowa stuka lekko o szybę, za szybą zaspa, za zaspą, zaspa, za zaspą, chciałbym sobie zasnąć, ale się nie da zasnąć przecież, no troglodyci siedzą dookoła, nawet w jedynce. Nie dość, że na laptopie obie ręce, to jeszcze przy uchu telefon i nie wyjdą na korytarz, no nie wiem co, kiedyś wychodzili, teraz przestali wychodzić. I żeby jeszcze coś ważnego facet załatwiał, to ja bym po chrześcijańsku wybaczył, że muszę tego słuchać, ale gadają głupstwa. No co, gdzie je, co? Gdzie jesteś? Bo ja wiesz, jestem w pociągu. No, no to zadzwonię później, jak będę znowu w pociągu, trochę dalej. I dzwonią tak do siebie, jeden w jednym pociągu, drugi w drugim i gadają o tym, że są w pociągach. Głupstwa gadają, zamiast poczytać, zamiast pospać, zamiast zmówić różaniec, zamiast podziwiać pejzaże. Kiedy ostatnio miałeś czas i okazję na pejzaże, korporacyjny troglodyto? Kiedy? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Alo, alo, jakieś zdziczenie naprawdę, cofka kulturowa. Przecież to nie jest ich pierwszy telefon, dwóch takich miałem w przedziale. I jeden bez przerwy do niej dzwonił no co kilka minut i prosił na sekretarkę automatyczną, ja mamy, zadzwoń do mnie, zadzwoń, no ale proszę cię, zadzwoń kochanie, no. I ja musiałem tego słuchać, panie, idź pan do ubikacji, albo idź pan na korytarz prosić, żeby ona zadzwoniła, przecież się pan nagrał 25 razy. A ten drugi co robił? Pisał coś na tym swoim, tym tam. W laptopie pisał. Dzwoni telefon, to on odbiera jedną ręką, mówi, słuchaj, nie mam czasu teraz, bo wiesz, bo coś piszę, zadzwonię później do ciebie. To po coś odebrał, durny? Po coś odebrał, jak nie masz czasu rozmawiać? Po co ta druga osoba 2 złote wydała właśnie, żeby usłyszeć, że nie masz czasu z nią rozmawiać? Po co? Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Me tiene gateando el cuarto a la sala, mamá. Y no me llama. Or is no longer in service. Ja mamy, zadzwoń do mnie, zadzwoń, mizrzy się, mizrzy. A do tego drugiego zadzwoniła, żona chyba. I tak głośno zadzwoniła, że musiał troszkę odsunąć telefon od ucha, bo mu mózg wywiało drugim uchem. Ona tam ma pretensje. No i tak, on robi dobrą minę. Ja też robię dobrą minę. Udaję po chrześcijańsku, że nie słyszę. Że nie słyszę, co tam się drze w telefonie. Udaję, że czytam spokojnie. Ale czemu on na korytarz nie wyjdzie, no? Czemu ja muszę słuchać, jak ona mu się w słuchawce wydziera, jak się drze, jak ma pretensje? Why haven't I heard from you? Czemu żeś nie zadzwonił? Przecież zaraz po wejściu do pociągu miałeś zadzwonić. Czemu żeś nie zadzwonił? Co, telefonu nie masz? Siedzisz tam na pewno i stukasz w ten swój komputer, nie masz telefonu? Dlaczego nie zadzwoniłeś? On a plane or in your car. So tell me why. Serviceman, he told me that my phone was working fine, and I have covered the confusion. Trouble isn't with my line. I'm sure the operator will be glad to put you through. So dial 0 for assistance if this all confuses you. So tell me why. Chcemy takiej pani mieć w domu, ani być zaobrączkowanymi z nią. Proszę państwa, słowo na niedzielę jeszcze. Zgaś telefon, człowieku. Każdy telefon, nawet stacjonarny, ma wyłącznik. Ja mój gaszę na niedzielę i wtedy mnie nie irytuje, że ktoś dzwoni. I drugie słowo na niedzielę. Człowieku, jak o 3 nad ranem dzwoni telefon i go odebrałeś, to nie denerwuj się na tę osobę, która do ciebie dzwoni, bo to twoja wina, że odebrałeś. Trzeba było zgasić dzwonek albo nie odbierać. A nie odebrać i wrzeszczeć.